ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ومواقع د موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیانی او دا واقعا ذکر کیږي مختصر په سورہ یونس کې راغی تفصیل ویل شوی سورہ یہود کې دا بیانی کی په اختصار سره او پدې کې اصل کې دردر پر بیانی کی داسې شجاعت وکي داسې بہادری وکي لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کړو د فرعون مخې ته د الله تعالی دین بیان کړو مرګری او شیطان کړی دی خو لیکین هغه بیا هم شاته شوی نه دی ولقد ارسلنا يقينا لغلهم موسی علیہ السلام بیااتنا فمعجزات خپل باندې تاغي سورې اعراب کې دغه بیان شوی وسلطان مبین په دلیل کاروان نه مراد درینه معجزه را اسوا ده یا دویم قول دار چې سلطان مبین نو مراد هغه هیبت چې الله تعالی موسی علیہ السلام نو ورکړو فرعون تی قلتم نشو کوله الی فرعون فرعون تو ملئه او غټانو د قوم دغه ته فتبعوا امر فرعون نور پسې شول دیو په قانون د فرعون پسې ور روان شول دیو په دین د فرعون پسې د فرعون په دین پسې دی ور پسې شول د فرعون قانون او نظام یو منه و ما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون د پایدی والا د کامیابی والا د امر فرعون ما نه مرته وکړه دغه قانون او نظام او دغه طریقه ابن کثیر هم ترالی لیکلی دی فتبعوا امر فرعون یعنی منهجه مسلکه طریقته فی الغی دا غی چې کوم د سرکشی لاره دا غی منهجو دا غی قانون او نظامو هغه اومانه و ما امر فرعون برشید او نو طریقه له فرعون برشید څه کامیابی والا څه پیدې والا دا غی طریقه نو دا غی دین دا فرعون خپل خبره کړی و دی فرعونیانو ته و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زه تاسو ته صحیح لار درخیم جمهوریت دلارې ز شریعت راولم نو الله تعالی په غیبه نه رد وکاو ما امر فرعون برشید او نو طریقه او قانون او نظام د فرعون برشید پیدې والا اگر کم یا به والا نو تخویف او خروی الله تعالی بیانې یقدم قومه اولان دی بځی مخ کی بروانی د خپل قوم نه یوم القیامه تر قیامت تور ځانني په اوردهم النار نو ورن را باسی به د خپل قوم لره اورته و بیسل ورد المورود او ډیر بد دی دغه ګدر المورود چې ورتلو ته کېدلی شي دا جمهوریان لکه څنګه چې په دنیا کې د خپل قام نه مخ کړي او جمهوریت غواړي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام په خلاف باندې بل قانون غواړي نو لکه څنګه چې په دنیا کې مشارکې نو دغه سي یقدم قومه یوم القیامه مخ کې برواني د خپل قوم نه قیامت پر ورځ باندې په اوردهم النار ورننه به باسي د خپل قوم لره اورته به اصل ورد المورود او ډیر بد زیر دغه ګذر ال مورود چې هغه تا ورتل کېدل شي الله تعالی ډیر بد زیر اعاذنا الله من الله تعالی ته موږ ټول بچو ساتي و اوتبه په هذه لعنه او ورپسې شو بدیو پسې په هذه په دغه دنیا کې لعنت و یوم القیامت ال قیامت پر ورځ باندې به اصل رفد المرفود ډیر ناکار دي نعمت ورکل شي رفد ویل کېږي اصل په عربی کې یو تحفی او عطوی ته ویل کی نو رفض المرفود دا ته ویل شو تحکمن مخکې دا ستمه بار بار ویل چاته ته وی چې یاره یو تحفه ده لدر نه کما نو ته اگر ته وی چې ولینا و یاره ته غټ لانتی یادا چې په لاس کې رسکروټ یې غلې ورکې وه دا وخت دا تحفه ده بیا سر رفض المرفود رفض ته ویل شو د تحکمن او په ورځ قیامت باندې دیو به هم عذاب کې وای پلانت کې وای به سر ربط المرپور ډیر ناکار دي د غنیمت ورکړل شوی د تحفه ورکړل شوی ذالک من انباء القرى تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت بیانې ذالک من انباء القرى دا مخ کې بیان شول دا بازی د خبرون د کلو والونه نقصه علیک بیانو موږ دا پتاوان نه منها قائم بازی دا غنه ولاړ دي دا بادیانې دا فرعونیانو آبادیانی دا سی دا سمودیانو آغا چره پاتیوی و حسید او بازی دا غینا دل دل شویدی بازی دا غینا دل دل شویدی دا عادیانو علاقی او دا سی قوم دلوت علیه صلات و سلام آغا دل دل شولی ختم شولی و ما ظلم نوم دا جواب دلی سوال یار الله تعالی چې دا خلق دسی بد بده تباک للا سوک پا چگو باننی او سوک باننی پا چا باننی رازمکی اولتک للی چا باندې د اسمان د طرف نه باران نه راورول چا باندې کانی راورول نو دا ظلم نه دی الله تعالی دا غی جواب کوي ما خو سره ظلم نه کړل لیکن دوی ظلم وکا نو دا د الله تعالی عدل او انصاف دی ولی په هر ملک کې داسې کنا چې څوک دا غا ملک ولا قانون او نظام نه مني د هر بادشاه ځان له قوانینی نو چې څوک دا قانون خلاف کوي نو دا هغه بادشاہ بیا خلک نه ملامت کوي بلکې هغه سړی ملامت کوي چې دا کار یې ولیکو. نو الله تعالی ما خو سره ظلم نه کړی خو لیکن دی ظلم زیاته وکا دا الله تعالی نه علاوه نور حقداران حاجت روای ګنل نو بیا ول نه تیغه حاجت رواګانو تی بیا نه سیلې لري کړله نه یې توپان لري کا او نه تی چغې لري کړلې نو الله تعالی دا عذاب نه بیا بچ نکړل. و ما ظلمناهم او ظلم نه کړم په دیو باندې تفسیر جلالین وای به اهلاکهم بغیر ذنب یعنی دیو خو الله تعالی بغیر د ګناه نه دی هلاک کړي و ما ظلمناهم او ظلم نه کړم په دیو باندې به اهلاکهم بغیر ذنب ولیکن ظلم وان پسوم لیکن دیو ظلم کړی په خپل ځانن باندې به شرک په شرک ول سر دغه سره وای فما اغنت عنهم نلری نه کړ دیو نه الہتهم التی مددګارانو د دیوغه یدعون من دون الله شی دی براول سوا د الله تعالی نه من شین هیڅ مصیبت تی لری نه کا الک تاس چویل زمونږ پلانې الہ دی مونږ باغه بچکی اغه لری کړل اغه دنا عذاب لری ک لم کنا لری نه ک لما جاء امر ربک لچراغ حکم درپستا کل چراغ عذاب درپستا و ما زادوهم غیر تدبیب او زیاتی نه ک دی لرا سوا د تباینه دی مشرکان چې رقم شرک کده الله تعالی سره نور معبودان شریک کړي الله تعالی وی دی ولا دغه تبایی ولا نور زیات کړل او کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه دا آیات متعلق دی رمخ کی آیاتونو سره چا چې ظلم کړی دی تخویب دی موجوده او خلکو ته او کذالک اخذ ربک او دغه سینی ول درپستا دی اذا اخذ القرى کله چې ونی سی هغه کلی والا وهي ظالمه هغه ظلم کوونکی شرک کوونکی ان اخذه علیم شدید یقینا نود الله تعالی ډیر زیات سخت دی علیم دردناک دی علیم سخت دی په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دی ان الله لا یملی للظالم الله تعالی ظالم ته مشرک ته مهلت ورکي خو لیکن حتی اذا اخذه لم یفلته کله چې الله تعالی راونی سي نو بیا الله تعالی نسوک نشي دا کوله بچ کوله بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت ولسته وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى او دغه سیرانی ول درف صادق کله چې راونی سي هغه کله والا وهي ظالمه او هغه ظلم کوونکی ان اخذه یقینا نانی ول الله تعالی علیم درناک دی شدید سخت دی ان فی ذلک الایه یقینا پرې کې ذالک کی اشاره څه شته دا خو مشارن لهی غوړي ان فی ذلک یقینا پر هغه مخ کې عذابونه کې او په هغه مخ کې واقعاتو کې لایته خامخه عبرت دی لمن خاف عذاب الاخره څوک چې یریږي د عذاب د آخرت نه ذالک یوم مجموع له الناس دغه ورځ د قیامت دغه ورځ د مجموع چې جمع وکړل شي له الناس پاغي کې خلق د لهو په معنا د پی هي سره دی پاغه ورځ د قیامت کې به خلق را جمع کړل شي و ذالک یوم مشهود او دا داسې ورځ ده مشهود چې گواہی به وکړل شي پاغي کې د الله تعالی پیغمبران به گواہی کوي په خپل امتیانو باندې او د انسان د اندامونو پاغي کې گواہی کوي پر انسان باندې چې څه اعمال کړی وما نؤخره الا لاجل معدود او نور سکو منګه د غوړی د قیامت لره الا لاجل معدود مگر اغه نیټه نږدې ته اغه نیټه ته معدود چې اغه نږدې ده اغه لګ نیټه ده نو قیامت چې اغه نږدې ده قیامت بډیر دی در راځي یوم یاتی په کمرت باندې شراب شي د غورس لا تکلم نفس خبرې بنش کوله هیڅ یو نفس الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی باندې فمنهم شقی و سعید نو باز خلق پدای کی بدبخت لري وسعید بدبخت لري وسعید او باز خلق بنی نیکبخت وی نو قیامت تورز باندې تقسیم دی خلکو دو قسمونو ته یو نیکبختان دی او دویم چیرې بدبختان دی بدبخت ته الله تعالی ذکر کوي یاره د قیامت او نیکبخت ته الله تعالی ذکر کوي زیره آیاتونو ته وګورئ په دې صورت کې دا آیاتونه لګ معمولی مشکل دی خو زت استا یو توجیه یا دو توجیهات به کوم بالکل به آسان دی فاما الذين شقوا ففي النار نو هغه کسان چې بدبختان دي ففي النار نو هغه په اور د جهنم کې وي لهم فيها زفير دیو د عربی پر اور کې زفير اسویلی او شهيق او هناره زفير په عربی کې ولې کې کله چې انسان د غم په وخت کې تکلیف په وخت کې आवाज راکاږي او شهيق ولې کېږي د आवाज سره بیا واپس راوباسي دته ولې کې شهيق لهم د دې د فاروپی په دغه جهنم کې زفیر اسویلی وي او شهيق او هني دل وي دا جهنميان چې دا بیا ډیر زیات افسوسونه کوي او هني گیوا خالدین په همیشه وي پاږي کې مادامت سماوات ولر سو پورې چې موجود وي اسمانونه او ځمکه دغه وخت د هغه وخت د ټکی کې ولي وي دا ځکه وایي چې سوره ابراهیم اته سلويختم نمبر آیات کې وراشي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دا زمک و اسمان بخو بدلی گی دا با ختمی گی خود دا آغا زمانی دا آغا وقتی کما زمک و اسمان دا نو سو پوری چاگا باقی نو دا پا جهنم کی پراتی الا ما شاء ربک مگر آغا چو غاڑی ربستا نو دا دو مطلب دی دا زیو مشکل دا خالدین پیها دیو بای پا دا بدوقتان با پا جهنم کی سو پوری چی دا آغا وقت زمک و اسمانو نی الا ما شاء ربک مگر آغا چی رب آغا چو غاڑی ربستا نو پا سرین لکلی دا استثناء دا خالدی نپی هانا او دیتوی دا نمانا دا شولا الا ما شاء ربکا مگر اغا چه او غاڑی ستارب نو مومنان مسلمانان با دا جهنم نراو باسی الا ما شاء ربکا دا دینا مراد عاسوین اغا عسیان کون کی مومنان مسلمانان تی مراد دی اغا با اللہ تعالی راو باسی دویم قول لن پا سرین داره خالدین پی ادی با میشی پدغه اور کی ما دامت سماوات ولر سو پوری چې دغه وخت زمکه اسمانو نه الا ما شاء ربک مگر که و غواړی ستار ابن د جهنم نه علاوه نور عذابونه باور کی اغه ته زم حریر ویل کی دا سی خوراک کاک دی زقوم دی وغیرہ دا بیا استثناء د انار نه دی و پدغه اور کی نه د اور عذاب بو ته ملاویږي فقط خو کله به داسی چې د اور د عذاب نه علاوه د زمحریر او د زقوم وغیره د ګرمو بو هغه صدا به متملاوی ان ربک یقینا رفسا فعال لما یرید کون کې دا کار چې وای غواړي الله چې سو غواړي هغه کار کوي و هم الذين سعدوا فی الجنه او هغه کسان چې نیک بختان دي راو په جنت کې خالدین فی همیشه وای پاږي کې وس الله تعالی به اشاره ذکر کوي ما دامت سماوات ولر سو پوری چې وی اسمانونه او زمکه دغه وخت الا ما شاء ربک مگر هغه چې غواړي ستاره نو دا اول وخت نه و بعد خلک تیری هغه جنت ته داخل نه کی بلکې جهنم ته ولاړ شي مؤمنان مسلمانان ګننګاران مسلمانان خودی نو نیک بختان خلک په جنت په جنت کې بيد اول نه ترجمه د سیو کې خبر تاسو نشي و اما الذين صعدوا او هغه کسان چې نیک بختان دي صعدوا چې نیک بختان دي په پیل جنته نو دیو با د اول نه په جنت کې خالدین په همیشه وي پاږي کې سو پورې چې دغه وخت اسمان نو زمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي ستا رب نو د اول نه بعضې کسان جنت ته لاړ شي بلکې د خپلې سزا د سکرو لپاره به جهنم ته لاړ شي. عطوان دا ورکړه ده د الله تعالی غیر ممدود غیر مجزوز نه ده غیر مجزوز بخشش دی به انتها ورکړه ده به انتها په جنت کې کوم نعمتونه دي او د جنت چې دی دا کومه خوشحالیانې دي هغه به انتها دي د هغې انتها نشته دی. فلا تکو فی مریت نو ته مه کېږه په شک کې مما یعبدو هؤلاء دا وجه داغنه چې بندگی کوي دا خلک ما یعبدون دیو بندگی نه کوي الا کما یعبد اباهم مگر پشان د بندگی لري پلاران د دیو باندې دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا خبر الله تعالی بیانې چې دا باطل پرست خلک الله تعالی یې ذکر کوي مشرکین ہوتا او بشارت دی موحدین ہوتا دا آیات یو مطلب دار شي دا مشرکان د غیر الله عبادت کوي نو د دې مشرکانو د شرک د وجنا ته د الله تعالی په توحید کې شک مکو نو یو تورې مودا کوي فلا تکو فی مریت تمکیګه په شک کې پس کې په توحیدی من اجل ما یعبد هؤلاء دا مم ما کلا من اجل دې خبر باندې پویږي کنه تمره نا وخت لا نه دی لک ټیم لاشته دی او دا صورت ختمو خزان تخلاصونه بیا هم صحیح وایو نو فلا تکو فی مریت مکی گتا پا شک کی پا توحید دا اللہ تعالی کی مما یعبد هاولائی یعنی من عبادت هاولائی تا اغینا چی بندگی کئی دا خلق ما یعبدونا دیو بندگی نکی الا کما یعبد آباؤهم مگر پشان دا بندگی دا دیوانی دخپل و مشترانو بندی دا خلق دا اللہ تعالی نعلاوا دا بلچا بندگی کئی نو دا خلق و دا شرک دا وجنا تا دا اللہ تعالی پا توحید کی تا شکی کی گما اے دا ټول خلق په جمهوریت پسې اور پسې دي په دیموکراسي پسې اور پسې دي اتل سو علما چې رستا په خلاف باندې په توې درکې نو اوس په تو جهاد کې شک کې چولې دي جهاد کې مونږ رښتونی نه یو نه الله تعالی و چې د خپل پلار د نیکه په طریقه باندې روان دي دیو رواني په بي دي نه کې ما يعبدون دي بندګي نه کوي الا كما يعبد اباهم مگر په شان دغه چې بندګي کوله مشران د دیو من قول مخکره دینه و ان لم وفهم نصيبهم او یقینا پر ابور کوم دیو ته برخره دی غیر منقوص پاگی که به هیچ نمگلتیا نی نو بیدین خلکو توا داغی چره سزا میلوی او نیکانو خلکو توا داغی اجر و ثواب میلوی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکڑه مونگا موسی علیه صلات و سلام دا کتاب پخت لی پپی نو اختلاف اکرلی شو پاگی کی موسی علیه صلات و سلام تا کتاب ورکرلی شو